राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज शुद्ध श्रावण शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 20 अगस्त 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे तो भाई एक ही बात है, आप उकताते नहीं, ये कृपा हमारे को उकसाता नहीं। हम तो एक ही बात जानते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति करना, ये मनुष्य जन्म है सफल बनना है, फिर बार बार जन्म ना मरना पड़े, बार बार दुख भरा जमना मरना ये न हो, सदा के लिए शांति हो जाए। हमारा तो यही करा, वो किस तरह से हो उसे तरीके कई है। नारायण और नगर के राज्य में राह अनेक, नारायण और नगर के नगर गए अनेक बहवया आगे एक। इस पंडाल में आने के लिए इधर भी दरवाजा है, इधर भी दरवाजा है, इधर भी दरवाजा है, किसी दरवाजे से आओ। एक विरुद्ध है, एक दरवाजा कहता है कि परमात्मा की प्राप्ति का दरवाजा पूर्व की तरफ, और वो कहता है नहीं पश्चिम की तरफ है। देखने में बड़ा भेड़ दिखता है, पर दोनों आ जाए आगे सवे भावे आओ किधर से आगे सवे पहुंचे पहुंचे एक मत, अरे पहुंचे मत और संतदास घड़ी अटकी घड़े एक ही छोड़ अर्थी घड़िया में एक अलग अलग अंत में टूटती एक ऊपर जाए। ऐसे सबका एक ही नेता होता है, चरम मन सहित हो जाए। इसीलिए तीन मार्ग बताए, योगास तयो मया प्रोता बिना श्रेयो विदित सया ज्ञान कर्म से भक्ति, ज्ञान कर्म भक्ति, ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग भागवत होता है। 11वां अध्याय का 20वां श्लोक ज्ञान कर्म से भक्ति से न उपाय अन्य अन्य कोई उपाय है ये, इन तीनों का अंतर बता दिए। फिर कई तरीका है पर है तीन ही मुख्य, तीनों में दो विभाग भगवान किए, भगवान ने दो विभाग कर दिए तो तीनों के लोग से द्विधा निष्ठा, इस लोक में दो निष्ठा है, ज्ञान योग और भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग भक्ति योग। लोग से द्विधा निष्ठा पूरा प्रवता मयान ज्ञान योग है न संख्या न कर्म योग नहीं होना, ज्ञान योग कर्म योग बाबू लोक अक्षर लोग इस लोक में तो दो दो लोग दो दो लोग एक आलोक तीन में दो बात करी, याद ही होता है लोग क्यों लोग है, जितने सही दिखते है ये दो चीज है, एक दो जड़ है रहते है। शरीर तो सूल हो से सूल हो कानो जड़ है और चेतन परमात्मा है, जड़ गार एक चेतन है तो लोग है और उत्तम पुरुष तत्व अन्य परमात्मा परमात्मा कहते हैं जो लोग महावश्य तीनों लोगों में प्रवृत्त हो गए विवृत्ति अपने ईश्वर होते खलवा गया ना दो साधन एक साध्य है मन भी साध्य है ज्ञान योग और धर्म योग दो साधन है क्यों शरीर जड़ है आत्मा चेतन है शरीर के द्वारा की जा कर्म हो और चेतन के दे क्या जाए वो ज्ञान योग तीसरा है वो एक है उत्तम ये दो साधन है एक साध्य है इसमें वो शंका तो ये ठीक मान्य है तो ठीक है अगर कोई है शंका हो तो पूछ लो बात दो साधन है एक साध्य भक्ति का साधन भी भक्ति साध्य भी होती है नवदा भक्ति है वो साधन भक्ति है प्रेम रखना भक्ति है वो साध्य भक्ति है भक्तिया संजातया भक्तिया विभिन्न भक्तनों भक्ति से भक्ति पैदा होती है तो भक्ति से भक्ति पैदा होती है पहले भक्ति साधन नवदा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्णम बंधनम दासम सख्यम आत्मनिवेदन ये साधन भक्ति और मद भक्ति लभते परा दुर्भूत प्रसन्न आत्मा मद भक्ति लभते परा व पर भक्ति और भक्ति साधन है नौ प्रकार पर भक्ति साध्य ये इतना इतने याद रखना चाहिए ऐसा है प्रेम ने अनुभव साध्य है अभी कोई शेद सीधा प्रेम रक्षा भक्ति करे तो कोई नहीं नहीं भगवान मेरे सिद्धि वाले स्वतंत्र साधे भक्ति करी करे भगवान में मैं भगवान का हूं और मैं कोई नहीं है मेरे भगवान है और कोई मेरा नहीं है मैं भगवान का हूं और ज्ञान नहीं हूं चार बात मैं भगवान का हूं और ज्ञान नहीं हूं मेरे भगवान है और कोई मेरा नहीं चार बात एक चीज ये सार बात है सार सबका सार शंका हो तो बोलो कोई भी शंका हो तो उस परमात्मा को प्राप्त करना स्वतंत्रता से तो अपने लोग कीर्तन करते हैं ये साधन है उस बड़ा प्रेम प्रेम भक्ति का साधन है नाम जप है कीर्तन है स्मरण है सत्संग है स्वाध्याय है पढ़ना है तीर्थ है व्रत है उपवास है ये सब साधन तो परमात्मा होती गाना तो इसमें नाम जप में ठीक नहीं कीर्तन करो कीर्तन करने से व्यवस्था समझ में आ जाती उसमें भी अगड़ी चले गए कुछ करना नहीं परम विश्राम भगवान का आश्रय आश्रय भगवान का साधन परम विश्राम वही साध्य परम विश्राम साध्य धर्मन से रहित आवागमन से रहित धर्मन से रहित वो साध्य आश है भगवान का और कहा कुछ नहीं कुछ नहीं करने के लिए ही, कुछ नहीं करने के योग्यता आ जाए, उस योग्यता के लिए नाम जप है, नाम स्मरण है, कीर्तन है, नाम तीन होते हैं। जप होता है वो साधारण जप, उपांशु जप, मानसिक जप, जप तीन तरह होता है। मानसिक जप केवल मन से ही होता है, कीर्तन केवल मन से, मानसिक कीर्तन होता है, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण, न जी भले न होठ ले न वाले, ये मानसिक। और हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, ये उपास जप है। हरे राम ये साधन जप है, और जोर से लड़ा कीर्तन, ये अध्यात्म में महान से जप है वो अध्यात्म ना है। विधि जो सब एक जो विधि जो विधि काम करना उसे जप है, जो सौ गुना है, अपास मान से सुनना, मान से जप है सौ गुना, बस वो सौ गुना। विधि ज्ञान जप यज्ञ विशिष्ट हो दस वीर गुण है, उपास सात छत गुण है, मानसम सहस्रम स्मृत। अपने अपकर्ते ये कीर्तन है, सबके सुखम है, सर प्रेम से किया जाए, मन लगा जाए, उसमें तल्लीन होने किया जाए तो बहुत बढ़िया। एक तार और सस है, और केवल भगवान ही मिला, भगवान को पुकारा, हरे राम हरे राम राम राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हे उपास हरे राम गाने की, ये साधन सामग्री, ये इतनी चीजें हैं।